www.attableeg.com, the Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني صدق الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ ان اصولوں پر جس کو بیان کیا جا رہا ہے سنایا جا رہا ہے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ نے فرمایا, شیخ مراد یہی ہوں گے ضرور, حضرت شیخ نے فرمایا کہ طریق کے بنا پانچ چیزوں پر ہے, یہ تصوف سلوک مختلف باتیں ہیں, ماتھانی میں کچھ بیان کیا نہیں, سب ایک ہے, مال اور نتیجے کے بعد سے سب ایک ہے, الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے. فرما رہے ہیں کہ طریق کے بنا پانچ چیزوں پر ہے. کون طریق؟ طریق اللہ, اللہ کی طرف جانے کے لیے. جیسے یہاں آپ کہیں کسی جگہ جانا ہے تو طریق بھی پوچھتا کدھر سے جانا ہے, کیسا راستہ ہے, کیا کیا چیزیں پڑھیں گی, سب معلومات کر کے. یہ اللہ کا طریق ہے. ہمارے بزرگوں نے تجربات سے, مشاہدات سے کچھ چیزیں ہر ایک نے لکھی ہیں. تاریخ میں نے سنایا تھا ماشاء اللہ صاحب, یہ بہت بڑے کامل ہیں کہ پوری کتاب ہی ہے تو انہوں نے لکھا گیا. عربی ہے, وقال رضی اللہ تعالی عنہ مبنى الطريقة على خمس, مبنت طریقے اللہ طریق کا مبنت پانچ چیزوں پر ہے. التحقیق فی التقوی بحفظ مالا, یعنی عربی والا ہے یہ, میں نے نہیں دیکھا تھا ابھی دیکھا. التحقیق فی التقوی بحفظ مالا, یعنی تحقیق تقوی میں ثابت کرو تقوی اپنے دل میں. اب تقوا ہا والا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تقوا ہاتھ کا پھر نہیں ہے, اب تقوا ہا والا, اس تقوے کو قلب میں ثابت کرنا یہ کام ہے. یا جو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو. حضرت عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دو جز کا اللہ نے نسخہ بھیج دیا ہے, یا اے الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. وہ ہے مقصود, یہ ہے طریق. صادقین کے ساتھ رہنا یہ طریق ہے, اور تقویٰ کا حاصل کرنا یہ مقصود ہے. ایمان لانے کے بعد بھی, ایمان کے بعد اکثر بیشتر اللہ تعالیٰ تقویٰ بھی آ جائے گا. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یہ بھی تو ہے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقوا اهلکم نار, ہے نہیں؟ بہت سی آیتیں, بہت سی آئے ہیں کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے, اس پر تقوا کی طرح مکلف کیا ہے. اب عربی والی بات یہ ہے, التحقیق فی التقوا بحفظ مالا, یعنی ولا یطلع علیہ الا اللہ, اب تک تم کیا کر رہے ہو؟ بزرگان بھی ڈرتے رہتے ہیں اللہ کے کہنے کے مطابق, ان کے مرضی کے مطابق ہم چل بھی رہے کہ نہیں. گاڑی جا رہی ہے دوسرے رخ پہ جا رہی ہے, دوسرا آدمی دیکھتا کرے جا رہا ہے ادھر, جانا تھا اس پہ ادھر, دوسرا سمجھ رہا ہوتا ہے. اگر میلو ہم نے جب جورپور میں مڑنا رہتا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں, کتنی مرد ہوگا ہوتا ہے نا, جورپور میں جہاں مڑا جاتا ہے وہ جلدی سے. میں خود ظفر آباد پتا چلا گیا, جدھر جانا ہے ادھر جاؤ گے تب تو پہنچو گے, اور جدھر جانا ہو راستہ چھوڑو گے تو کیسے پہنچو گے؟ یہ راہ کی میر ابھی بطور کس طرح یہ راستہ جو تم اختیار کرتے ہو ترکستان کا عربستان کا ہی نہیں، جو عربستان کا راستہ اختیار ہے فارسی ہے کردستان ہے، میرا میروی بترکستان عرب کے جانے والے، جو تم نے راستہ اختیار کیا ہے یہ تو راستہ عرب جانے کا تو نہیں ہے، ترکستان جانے کا. تحقیق تقوا بے حفظ مالا ہے لایا نہیں باتیں پار. اتفاق سے یاد مجھے حدیث آ گئی، بالکل دیر میں نہیں تھا اور یہ آ بھی رہا ہوا، من حسن اسلام المرء ترک و مالا ہے، آدمی کے حسن اسلام سے لایا نہیں باتوں کو تار. یہ بنیاد ہے حدیثوں کی، بنیاد جن پر اسلام کی بنیاد، اس میں سے ایک یہ بھی حدیث ہے. مجھے ایک بزرگ تھے کہیں رہتے تھے بزرگ، ان کے پاس ہی ایک آدمی رہتے تھے، لیکن ان بزرگ سے کہا کہ یہاں اتنے بڑے محدث رہتے ہیں، ابھی تو ان کے پاس گئے ہو؟ کہا گیا ہوں. کہا انہوں نے ایک حدیث دار کی، میں حسن اسلام میں مرے ترک مارا یعنی ابھی تو اس پر عمل نہیں ہو سکا، میں کیا جاؤں لایا نہیں بات. لکھا ہے بھائی صاحب اللہ تعالیٰ، پھر کوئی شخص گیا کلی کر لایا، عورت آئی کہا کون؟ کہا میں. اس سے پوچھا فلا شخص ہے؟ اس کے شوہر مجھے فلا شخص ہے؟ کہا نہیں. تو اگر اسے کہا کہ کہاں گئے ہیں یہ لایا نہیں، جگہ تو ہے کہ نہیں لائے، کہا تو دو چار دس سال پہلے سے آیا ہوگا. کنڈی بھی آپ نہیں کرتا، میری ضرورت کیسے یہی ہے نا، ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں نہیں کرتے تھے. یہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا میں نے، کوئی ان چیزوں کے لیے ہار نہیں کرتا، میں بھی نہیں کرتا ہوں. ایک صاحب آئے بہت بڑے آدمی، اب نام کیا نام لیتے ہم نے، اسی سڑک پر ڈاکٹر صاحب جی سے یہی وقت ہے، نہیں اسے جاتا کر آدمی سوتا ہے کہ نہیں، پر یہ بات عمر وہیں سے ڈاکٹر صاحب الدین، ڈاکٹر صاحب چلانے لگے، اتنا باپ مقتدا اس کو اتنی سمجھ رہی، سوئے ہیں بیٹھے ہیں کسی نے کھانے میں، تو سڑک اس سڑک سے اور گھر ان کا یہ ہے. بتاؤں تو اول شخص کوئی مانے بھی نہیں، لیکن مجھے تجربہ ان چیزوں کے احتیاط مقتدا حضرات بھی نہیں کرتے. مولانا تھانوی نے آداب آداب معاشرہ لکھا کہ نہیں، دیکھ لیجیے اس میں کہ اخلاق کے متعلق تو کچھ مشائخ بھی خیال کرتے ہیں، یہ آداب کے متعلق اس میں ان سے بھی کوتاہی ہو رہی ہے. کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، انہوں نے نکال لیجیے آداب، انہوں نے آداب سکھایا، کہا کھٹ جاؤ تھوڑی دیر رک جاؤ، ہو سکتا ہے اس چیز کھانے میں ہو سکتا ہے نماز کی نیت باندھے ہوں کہیں، یہ آداب ہے. مقتدائین کی سب یہ باتیں ہوں گے، میں دیکھ رہا تھا کہ آداب ہوں آشر چل رہا تھا، ابھی دیکھا تھا آپ کو بات تھا نہیں لکھ سکتے تھے، کوئی نہیں بات تبھی ہم لوگ گئے تھے پچھا یعنی وہی تھانا بھون کے ارد گرد، اتنے آدمی تھے میں کہہ نہیں سکتا، آپ تھے نہیں شاید، اتنے آدمی تھے کہ میں کہہ نہیں سکتا، اتنی یعنی بے عنوانی ہوئی، ناشتہ کسی جگہ ہے اور کھینچ گیا ہے دوسری جگہ، آپ پریشان، خانقاہ نجم الحسن وہ پریشان، یہ پریشان، ہنگامہ ہو گیا. میں مجھے ناشتہ کون ہی ہے، میں کہا ہزاروں آدمی آئے، موٹر جا رہا ہے ان کے گھر جا ناشتہ، وہ موڑ کے ادھر کر رہا ہے، بڑی پریشانی ہوئی، بہت دیر بھی ہو گئی اور خوب بہت بڑا اسٹیج تھا، بہت بڑا، بہت آدمی تھے. میں نے کہا حضرت آپ کا بیان کیجیے گا، بس ہو گئے چھوڑیے. میں نے نہیں کہ ایسے کر کے کہ سلام کر دیجیے سب کو، میں چلو میں کہا خالی سلام کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں. یہ مجدد وقت کا دیار ہے، وہاں تھانوی زیادہ آدابی کی رعایت کی کتابیں لکھی اور یہی سکھایا کہ اس طرح رکھو کسی کسے با کسے کارے رباشت، بہش آدا کے آدار رباشت، بہش آدا کی لکھا ہوا ہے شاہ خان کا میں، بہش وہ ہے جہاں کوئی آدار نہ ہو، کسی کو کسی. میں نے کہا صبح سے میں دیکھ رہا ہوں آداب المعاشرہ کے خراب یہاں ہو رہا ہے. مجھے تعجب ہے کہ مجدد وقت کے دیار میں اتنی بے عدوانی ہو رہی ہے. بہت پسند کیا اولوا نے نہیں, مجھے ڈر کے کہہ رہا تھا, 3 منٹ میں کہیں میں چلا آیا, مجھے شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ مجدد وقت کے دیار میں یہ بے عنوانیاں, پریشان ہیں سب لوگ. کثیر آبا کثیر کار نے بادشاہ بہش آدا کے آدھار نے بادشاہ, ایمان کا شعبہ کیا ہے؟ زبردست کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ, ایمان کا شعبہ اماتت الاذى, دین کے شعبے میں سے اذى کو دور کرو. کوئی بات ایسی ہو جسے ایک مقصد میں پہنچنے کے لیے جن رکاوٹ وہ بنے اس کو دور کرو. بہرحال ان بزرگ نے کہا کہ میں ان سے ایک حدیث رابطہ ملے, میرے حسن اسلام مرے ترک مارا ہے. بات ہوتی ہے تو اس عورت سے کتنی عمدہ بات ہے صاحب کی, اگر تم گئے کہیں کھڑے. عورت نے کہا, پوچھا آپ نے کہ فلا شخص کہاں ہے؟ وہ ہیں نہیں, کہا ہے, کہا نہیں. یہ نہ پوچھو کہ کہاں گئے ہیں, ہو سکتا ہے اس کی برسات کے خراب ہو. عام طور سے برسات خراب ہوتی. یہ شریعت, یہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے گئی, یہ دین دیر رہا کر رہا رہا. اس کے رات میں مصر دن کیا ہے, کوئی کہیں سے رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ہم لوگ عمل نہیں کرتے. کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس طرح کنڈی کا کیا ہو گیا. ایک زمانے میں حضرت کو بہت ہو گیا تھا, آؤ سلام کرو اور اجازت دو, ہاتھ کھولو میں آ جاؤں. بڑے لوگ ہیں, سلام کرنا مشکل تھا, ہاتھ کھولو کو کون کرتا ہے. کچھ دن سے جا رہا ہے, جب پہنچو ہاتھ کھولو, کیا میں داخل ہو جاؤں؟ 3 منٹ ہوا. اب وہ کہیں کہ ہاں داخل ہو جائے تب آؤ, اور جانے کے بعد السلام علیکم کہو, تم کہو تم جانے والے. بہت سے لوگ اسلام ہی نہیں کرتے. یہ ٹھیک ہے, توفیق ہی بہت ہے, کہیں رہے توفیق ہوگی تبھی پوچھو. کعبہ بھی گئے پڑھنے گیا عشق بتوں کا, اور زمزم بھی پیا پڑھنے بجھی آگ جگہ کی. کعبہ بھی گئے پڑھنے گیا, کتنے حج کیے اتنے کیے, کیا سیکھا تم؟ حج میں تھا ایک دفعہ, اب تو زیادہ نہیں ادا. لائن رہتی تھی شروع میں, بہت سی رہتی تھی, اس میں لوگ کھڑے ہوتے تھے اس جگہ جانے کے لیے. ابھی ایک آدمی بیچارہ گیا ہے اس چیز کے لیے. میں نے کہا آپ نے دیکھا ابھی گیا؟ میں نے کہا یہاں جو سب ختم ہو جائے گا, کہا دیا وہاں بھی. میں نے کہا وہ اس چیز کے لیے ابھی گیا, بیٹھا بھی نہیں ہوتی. پھر آپ نے کہا رہنا شروع کر دیا. میں نے کہا حج آداب سکھانے کے لیے آئے. آداب اسلامی بہت کم اس میں ہے. میں رہی ہوں سبھی کے ساتھ ہی رہا ہوں, میرے اندر ہے یہ نہیں ہے, لیکن میں دیکھا تو سبھی کو حج. میں نے کہا دوسرے ملک کے لیے, میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ابھی وہ گیا ہے, ابھی بیٹھا بھی نہیں, ابھی کرے راج کو بھی آج کے لیے سجدا کرنا, خلل انداز نہ ہوئے. التحقیق فی التقوی, بے حفظ ما لا یعنی, تقوی کی حفاظت ہو لا یعنی باتوں سے بچتے ہوئے. بس روایت میں تھا بے حفظ ما لا یعنی ولا یتر الا اللہ. یہ تم رعایت کرو گے سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہے, کوئی اعلیٰ ایسا نہیں کہ ان اعلیٰ اس چیزوں کو بتا دے. اللہ جانتا ہے, عالم السرائر وہی ہے. یہ ہے تاریخ مولانا. التحقیق فی التقوی بہم ذمہ لا یعنی ولا یطلب علیہ الا اللہ, والتحقیق فی اتباع سنة بحث لا یتوجہ فی امر من امور المجازات. اور سنت کے اتباع میں بھی تحقیق ہونی چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق, سنت کو سمجھو, یہی ہمارے لیے راستہ ہے, راستہ ہے جو ہم کو محبوب حقیقی تک پہنچائے گا. اللہ کہ رضا یہ تو مقاصد میں سے ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ کیا ہے, یہ پہنچانے والا ہے. موسی علیہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملانے کے لیے آئے. ایک بزرگ تھے تھانوان, اب نے ڈھونڈے گیا حقیقت پتا مل گیا, بہت مشہور حضرت, بہت بیان کرتے تھے موسیٰ, بڑے وقت سے بیان کرتے تھے. مولانا موسیٰ صاحب تھے, مدینہ چلے گئے تھے, بڑے صاحب حال تھے, سب کو خلافت بھی دیتے رہتے تھے, مشہور تھا. وہ خانقاہ میں, خانقاہ کی بات ہے, تھانوان, اب نے ڈھونڈے گیا حقیقت پتا مل گیا, اور اس کو پڑھتے چلے جاتے تھے. اب سب متوجہ ہو جاتے تھے خانقاہ کے لوگ, بھائی مول موسیٰ کیا مل گیا ہے, نہ دیکھو آگے کیا کرتے ہیں. پھر بڑے للکار سے اب نہ ڈھونڈیں گے حقیقت پتا مل گیا, جب نبی مل گیا پھر خدا مل گیا. یہ بہت دیر کے بعد کرتے تھے, جب نبی کا طریق جو مل گیا, اب تو یہ سال یقیناً نہیں صحیح طریق پر ہے, تب تو اب نہ ڈھونڈیں گے حقیقت پتا مل گیا, جب نبی مل گیا پھر خدا مل گیا. برزخ ہے, مخلوق و خالق کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ ہے. امام کہتے ہیں مسلمی کہ بالوں نے اس کو چھوڑ کر کے خدا تک پہنچنا چاہا, شیخ ابو سیرا, لیکن کو دھکا دیا گیا, نہیں پہنچ سکے, کیونکہ حضور ہی کیا ہے, ان کو تم تحبون اللہ فتبی اور اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا ہے. اس وجہ سے واسطے سے بھی تعلق رکھنا ضروری ہے کہ نہیں. اردو سنا تھا, شریح کی بنا پانچ چیزوں پر لا یعنی باتوں سے حفاظت کے ساتھ تقوی میں ثابت قدم رہنا, اور اس پر سوائے اللہ تعالی کے کوئی مطلع نہ ہو دل دل میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تعلق, شریح پر صحیح کام, سواد بئی طور کی, اس کے علاوہ کسی معاملے کی طرح توجہ بھی نہ کرنا والا, کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. لہذا نہ تو کسی انکار کرنے والے پر الزام ٹھہرائے اس وجہ سے کہ وہ ہے, اور نہ کسی محسن کی مدد کرے اس وجہ سے کہ وہ ہے, بلکہ اس حیثیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امر فرمایا. اگر کوئی مخالفت ہے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف موافقت ہو, اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھو, جو ہماری مدد کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا, جو مدد دیا اس کا احسان مانو. اس حیثیت سے کہ اصل موتیا یہی اللہ ہے, یہ واسطہ ہے. سفارش لکھا ایک بزرگ نے کسی بادشاہ کو, کہا جاؤ ان آیتوں پھل موتی ہو اللہ وانتر مشکور, اگر تم نے دے دیا اس کو جو سفارش کر رہا ہوں, بے پیسے جیسی بھی سفارش ہے, ان آتا ہے تو پھر موتی ہو اللہ وانتر مشکور, اگر تم نے دے دیا تو اصل موتی اللہ ہے, اور تمہارا بھی شکر ادا کیا جائیں گے. اس وقت جو اللہ جو لوگوں کا شکر نہ کرے وہ اللہ ہے, یہ کتنی عمدہ جامع نصیحت کیا بزرگ ہے, وہ نام بھی ہے سب لکھا ہوا, ان آتا ہے تو پھر موتی ہو اللہ وانتر مشکور, وہی منا تو ہو پل مانے ہو اللہ و انتر معذور, اگر تم نے نہیں دیا تو منع کرنے والا اللہ ہے, تو معذور ہو, تم سے بھی شکایت نہیں. نجملہ ہے کہ وہی نہ آتا ہی تو ہو, وہی نہ آتا ہی تو پل موتے ہو اللہ و انتر مشکور, وہی منا تو ہو پل مانے ہو اللہ و انتر معذور, تم بیچارے کیا کہ نہ دیتے. یہ بہت مشہور قصہ ہے, اللہ کا شکر ہے بہت دنوں بعد یاد بھی آ گیا, بیان بھی کر دیا نا, عربی بیان کر دیا, بہت مشہور ہے. ہمارا سب سناتے تھے اس کو بڑے وقت کے ساتھ, اللہ والے سپاہی بھی کر دیا انہوں نے, اور اس استغنا کو بھی باقی رکھا بادشاہ کو لکھا دیا, یہ لکھ دیا کہ اگر تم دے دو گے تو دینے والا اللہ ہے, تمہارا بھی شکریہ ادا کیا جائے گا, اگر نہیں دیا تو ابھی کوئی شکایت نہیں ہے, نہ دینے والا اللہ ہے, تم مجبور ہو. شیخ ابو الحسن سعدلی کی ارشاد پر عمل کرنا وہ یہ ہے کہ تقویٰ کو اپنا وطن بنا لو. مقصود کیا ہے تقویٰ؟ اللہ نے بار بار تقویٰ کر اتق اللہ میں بہت بہت سنا تھا. تو نفس کی سرکشی تم کو مضی نہ ہوگی. دل میں اگر تقویٰ ہے تو معاشی کے قریب پھٹنے نہیں دے گا تقویٰ. بچاؤ جب تک کہ تم وہ خود آئے وہ نفس پر راضی نہ ہوگا. تو جب خود ہی راضی ہو دروازہ کھول دیا تو جو چاہے آئے. بہت عمدہ پوچھا طریق کی بات. اللہ کا شکر ہے پوچھا. یا بنا تو نفس کی سرکشی تم کو مضر نہ ہوگی جب تک کہ تم خود عیب اور نفس پر راضی نہ ہو جاؤ یا گناہ پر مصر نہ ہوگے یا تم سے غیب کی باتوں کا خوف کافور نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پاک کر رجوع کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کرو. لایا نہیں باتوں کو جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. دیکھو حدیث آگے بڑھ جاتا جہاں کہیں بھی رہو اتق اللہ حیث ما کنت و اتبع السیئة الحسنة تمحا و خالق الناس بخلق حسن. وہ حدیث ہے. اور جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد اچھائی کر لیا کرو کیونکہ اچھائی برائی کو محو کر دے گی. اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ گزران کرو. وہ حدیث الحمد للہ میں بیان کرتا ہوں. یہ حدیث عربی میں ہے. نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتی ترک والے مل جائے. صحابی یا تابعی رستم کے دربار میں گئے تھے. ان کا سفیر بھی تھا الچی بھی تھا. کھا رہا تھا کھانے کا ٹکڑا گر گیا. انہوں نے اٹھایا صاف کر کے کھا لیا. تو الچی نے کہا جو سفیر اس کے ساتھ کہا کہ حضرت یہ آدمی لوگ ہیں عربی نہیں ہیں غیر عربی. اس کو یہ لوگ مایوس سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا تو اس نے تو کہا دھیرے سے. انہوں نے کہا زور سے. کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ترک کر دوں گا. زور سے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یا تو اس کے ساتھ کھا لو. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد ہے تو ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنی سنت چھوڑ دوں. ہاں یہ دائیا جذبہ نہیں ہے مجھے. بہت کم ہے. بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ. برائی کے بدلے اچھائی. لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ گزار کرو. نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے احکام پر عمل کرو. جب تم دیکھو کہ حرص کی اطاعت کی جا رہی ہے قرآن حدیث تعال شوق ہے. جب تم دیکھو کہ حرص کی اطاعت کی جا رہی ہے احواء نفسانی کی اتباع ہو رہی ہے ہر صاحب رائے اپنی رائے کو پسند کر رہا ہے تو تم کو اپنا معاملہ خاص اپنے ساتھ ہی رکھ اپنے ساتھ رکھو. مشورہ نہ کرو لوگوں کے ان کے حال پر چھوڑ دو. بہت زیادہ چکر میں نہ پڑو اپنی اس رائے کے فکر کرو جو عام طور سے خود رائی آ جائے. ہے نا یہی لفظ ہے خود رائی آ جائے. اور دین پر اپنے نفس کو ترجیح دیا جانے لگے تو پھر چھوڑ اللہ کے حوالے کرو. جدید قدرت میں ہو کرو. بہت پہلے کتنے سال پہلے سینکڑوں سال پہلے کے لوگوں کی ان کے حال پر اور تم اولی الامر کے اطاعت کو لازم سمجھو. تو بادشاہ ہے جو کہہ رہا کرو نہ فتنے میں پڑ جاؤ گے. اور ان پر بظاہر اعتراض کو ترک کرو. دیکھیے یہ بھی سکھا رہے ہیں کھل کے حکومت کی مخالفت بھی نہ کرو. خود وہ جیسے بھی ہوں ان پر نقیر نہ کرو. کتنی احتیاطی بات ہم سب لوگ یہ ہے. جب اس زمانے میں تھا تو اس زمانے میں کیا احتیاط ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہی ان کو کافی ہے. مجھے بھی اللہ کافی چھوڑ دو اللہ کو ٹھیک ہو گیا. تم چاس کی نماز پڑھا کرو اور سفر میں افطار اور قصر کر لیا کرو. لیکن یہ بھی ہے افطار میں قصر افطار سفر میں افطار روزہ رکھو گے ذوف ہو جائے گا تو اس میں تو اتنی عمدہ نصیحت ہے. اور قصر یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں ہم زہر کی چار ہی رکعت پڑھیں گے, نہیں جب اللہ کے دل رخ ہوتے دو ہی رکعت پڑھو. اور ہفتے والی راتوں والی الگ الگ دنوں والی نمازوں کے قائل نہ ہو جو بہت سی بدعت کے طور پر بہت سی چیزیں رائج رہتی ہیں سب رام. اور سارا تو تسبیح کو ادا کیا کرو یہ ہے حدیث کے. اور جو اللہ فتح فرمائے اسی کو ترجیح دو جتنا دے دو ترا دے دو بغیر اسباب کے یا اسباب کے ذریعے ان میں کسی کو ترجیح نہ دینا چاہیے. دوسرے کے ہوتے ہوئے ہر ایسے مباح کو استعمال کرو جس سے مروت میں کمی نہ آئے. دوسرے کے ہوتے ہوئے ہر ایسے مباح کو استعمال کرو جس سے مروت میں کمی ہے. ہر چیز میں ایسے کی جسے مروت میں کمی ہے. خود آدمی ایک استعمال کر رہا ہے دوسرے کو معلوم کرتا ہے. اجتماعی ذکر کے لیے حاضر ہوا کرو کبھی کبھی مولوی بات آ جائے گی بہت جگہ تو خوب زور سے ہوتا ہے ہمارے یہاں میں نہیں ہے ہم کمزور ہیں تو کمزوری تو وظیفہ بھی ہمارا کمزوری ہے. اچھا ٹھیک ہے بس ماشاء اللہ اچھا ایک آدمی اچھا تو میں ٹائٹ کر دے بہت اچھا ہے. اور مجمع کے ساتھ مل کر ذکر کیا کرو اور اجتماعی ذکر کے لیے حاضر ہوا کرو مگر اس لحاظ سے نہیں کوئی انفرادی سے افضل ہے. انفرادی کچھ نہیں اجتماعی سب کچھ ہے. کتنے مجھے کتنا توسط والی بات ہے معلوم وہ آپ کا یہ ہوتا ہے آپ کے نہیں بھائی ہم نے دیکھا بعد مشائخ کیا ہے ذکر فری بھائی اتنا زور زور سے ذکر کر رہا تھا اس کا میں خود لگت پھڑی ہوئی ہے کیا دوں اتنا بار شیخ نکی نہیں کیا حضور نے منع کہا کہ نہیں کہ تم بہنے گونگے کو نہیں پکار رہے ہو اوسر دے یہ پکارو ان چیزوں میں احتیاط اب کیا کہا میں نے خود دیکھا لگے تو کیا دوں گا ذکر اعتدال کے ساتھ بند کر دیا اعتدال کی اجازت بھی نہیں مجھ کو خود منع کیا ہے بہت اچھا مجھے طریق بھی گواد ہے. اس طرح سر کہ انفرادی سے اب اجتماعی نہیں کرو گے تو پہنچو گے نہیں کسی کو انفرادی سے یہاں تک کہ حضرت فرمایا تھا آدمی نے اگر کوئی چشتی ہے اور وہ ذہن نہیں کرتا اس کی طبیعت میں ہے کہ سر ہو رہا ہے تو اس کو سر ہی کرنے دو اس کو مجبور نہ کرو کہ زور ہی سے ذکر کرے دکھا توضیحات میں وہی مجدد اپنے بس ہے. اگر چشتی ہے تو یہ نہیں کہ کوئی نقش بندی ہے اس کو دھیرے دھیرے نہیں ہے اچھا لگتا کر لو زور سے کر لو کوئی بات نہیں اس کو اصل مقصود نہ بناؤ اختلافی اس کا مرکز نہ بنا دو بس اس لیے کہ اس میں نفس کو راحت اور طریق کی صورت ہے. نفس کو راحت جو تمہارے نفس کو بھائے جیسا ہو سکے کرو کرنا ہے. زندہ اور مردوں کی زیارت کا اہتمام کیا کرو موت ہمارے بھائی کتنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ چاہے لائق نہ ہو تو جو آئے وہ تو لائق ہے تبھی تو آئے. ہمارے حضرت حاجی اللہ صاحب کہیں جاتے تھے ماتھانی وغیرہ سبھی ہے فرماتے ہیں دیکھو تم لوگ بہت اچھے ہم سے ہو کیونکہ اللہ کی طرف میں تم ہمارے پاس آئے ہم تو نہیں گئے کہیں شیخ کہہ رہا ہے تم لوگ ہم سب سے اچھے ہو کیونکہ اللہ کی طرف میں تم ہمارے پاس آئے ہم تو کہیں نہیں گئے. یہ تھے شیخ کبھی کبھی ملنے کے لیے اوپر رہتے تھے کہیں رہا ہوگا قیام گاہ حضرت صاحب چلے جاتے تھے یہی کہ ہم پی رہے ہیں تو ہم کہیں ٹس سے مس نہیں ہوں گے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں پیر کو اپنی محبت کا زیادہ ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ تم مرید ہو, مرید سے زیادہ محبت ہم کو ہو تم سے. پیر کو بھی محبت کا ثبوت پیش کرنا چاہیے. کبھی کبھی حضرت چلے جاتے ہیں مادر حاجی صاحب, سب خوش رہتے ہیں. طریق زندہ اور مردوں کی زیارت کا اہتمام کیا کرو جب تک کسی واجب سنت مقدہ کا زیارت نہ لانے والے. نقصان ہوتا ہو اگر سفر سے تو ٹھیک ہے, مطلب آپ لوگوں کی برکت سے. دیکھیے یہ ہماری کتاب لکھی ہوئی ہے, یہ ہم نے سچ کرتا پڑھا نہیں جاتا, لکھا ہے یاد ہے. ہم کو بھی بہت ہوتا ہے کہ ہم کو بھی عمل کرنا چاہیے, کہا ہے تو اللہ کا شکر ہے. لیکن اس انداز سے کہاں سنایا تھا, آج بھی میں نے جب شروع کیا تھا نہیں سمجھا تھا کہ یہ مضمون اتنا عمدہ میرے ہی لیے ہے. سمجھیے زندہ اور مردوں کی زیارت کا اہتمام کیا کرو جب تک کسی واجب یا سنت موقعہ کا زیادہ لازم نہ آئے, سفر نہ کرو. اگر تمہارے گھر ایسی صورت ہے کہ سفر مناسب نہیں مت کرو. یہ نہیں کہ باپ مر رہا ہے آپ سفر کر رہے ہیں, بالکل بالکل اصول کے خلاف جائے. بستر مرگ پر ہے, ہم نہیں کر, ہم اس کے قابل. یہ تاریخ ہمارا کہا ہے جو سمجھتے ہیں تصور ہوئی کہ یہ وہ جامع جس کا نہیں الٹا سیدھا, یہ مشہور ہے. لیکن تصور میں جیسے اصول کی پابندی کہیں نہیں, اصول ہے کہ کسی واجب ہے سنت مند. اور ہر مومن میں خیر و برکت کا اعتقاد رکھو, خوش رہے گا رکھو. مگر وہ شاید جو سنت کا مخالف ہو اس کو کیسے اعتقاد رکھو گے؟ اور ہر اس شخص کا اقتدا نہ کرو مگر ایسے شخص کا جس کا علم و ورث صحیح ہو چکا, علم صحیح رکھتا ہو, پارسا بھی ہو. اور ہر خیر کے اثر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر رضا ہے, تب بنیادی بات ہے. جو اللہ نے تقسیم کیا اس پر راضی رہو, اعمال کے اعتبار سے بھی راضی رہو اور ارزاق کے اعتبار سے بھی راضی رہو. اعمال ٹھیک ہے بھائی, ان کو توفیق اللہ کر رہے ہیں, ہم کو نہیں ہے, تو اپنی کمی کا احساس رکھو اور راضی رہو. ہر خیر کی اثر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر رضا ہے. ہر امر میں اللہ کی پناہ پکڑتے رہو. ہر ہمارے محاورہ ہوتا بہت کہتے کوئی مصیبت آ رہی ہے سوچو اللہ کی طرف متوجہ ہو. بیماری ہو اس کے بعد ڈاکٹر کا رجوع کرو, کوئی اور ہے حکومت کا رجوع کرو, لیکن پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو. محاورہ بہت تاکید کر رہے تھے, خاص کوئی معاملہ آ رہے اہم معاملہ اللہ کی طرف پہلے رجوع کرو, پھر اس کے بعد جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرو. ہر عمل میں اللہ کی پناہ پکڑنا ہے, اور یہ اس فقیر کے نزدیک ہر حاجت کی کنجی ہے. اور یہ اس فقیر کے نزدیک ہر حاجت کی کنجی یہ ہے کہ اللہ کو پکڑو. اور ہر مخلوق کی ہر شر سے حفاظت ہے, اور ہر قلعہ سے بڑا قلعہ ہے اللہ کو پکڑنا. ہر قلعہ سے حاضر ہی سے یہ میرا قلعہ ہے, جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا محفوظ ہو جائے گا. وعدے کریے سامنے کر دیا تھا. تمت اساس التی علیہ مبنی طریق ومن معانیہ ان شاء اللہ تعالی بے توجہ فتح للحقیقت وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسائر الانبیاء المسلمین. ان اصول کا بیان ختم ہوا, مصنف بھی گئے ان اصولوں کا بیان ختم ہوا جس پر طریقت کی بنیاد ہے. اللہ ہم سب لوگوں کے اس طریقے پر عمل کریں. ان اصولوں کا بیان ختم ہوا جس پر طریقت کی بنیاد ہے, اسی کے حقائق سے انشاءاللہ حقیقت کے ابواب مفتوح ہوں گے. یہ اختیار کرو, اس طریق کو اختیار کرو گے تو حقیقت کے دروازے کھل جائیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسائر الانبیاء. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس طریقے پر عمل کی توفیق دے. بہت جامع ہے مجھ سے, اب تو اتنا جامع میں نے نہیں دیکھا تھا, کوئی طرح طرح سے لکھ رہا ہے. یہ ہم لوگوں نے نہیں پڑھا تھا ابھی, کہ بھائی کھولا تو یہ لکھ رہا. اللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں مجھ سے عمل کرنے کے لیے, کوئی مشکل نہیں. اللہ کا تقوا ہے, اتباع سنت ہے. بڑی بڑی ورزشیں کرتے ہیں یہ لوگ, کوئی کام کرنا ہوتا ہے بڑی بڑی ورزشیں, ایک معمولی کام کے لیے مہدے کے لیے کسی کسی کثرتیں کراتے ہیں, ورزشیں کراتے ہیں تب ملتے ہیں. اور یہاں کوئی بھی پانچ وقت کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہے, اور جا رہے ہو اللہ کے دربار میں, اللہ چاہیں گے قبولیت. ہم سب کے اندر کوتاہیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو دور فرما دے, اور اپنے فضل و کرم سے اپنے طریق پر ہم کو لگا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے مطابق چلنے کی, رہنے کی, سہنے کی توفیق بیان کرنا. تیرا شکر ہے کہ طریق کی صحیح باتیں بیان کر دیں, سنا دیں. اللہ تعالیٰ اس طریق کو بیان کرنے والے کو بھی جزائے خیر برحمت فرما, اور ان کے تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کے اولیاء اعظم, مصلحین و مرشدین کے توفیق میں اللہ ہم سب لوگوں کو راستے پر گامزن فرما دیں, اور وصول کی دولت سے مالا مال فرما دیں. جب بنا رکھو پر ملنا ہے ربنا تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين, برحمة السيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.